bakteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 14 dzień sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Były wicepremier Jarosław Gowin po południu odbierze dymisję w Pałacu Prezydenckim. We wrześniu Sejm zajmie się przepisami, które umożliwią pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik ma szczepienia przeciw COVID-19. Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na Ziemi. Prezydent przyjmie Jarosława Gowina. Andrzej Duda wręczy dymisję byłemu wicepremierowi. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że spotkanie będzie miało charakter formalny i odbędzie się wczesnym popołudniem. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek poinformował o wniosku do prezydenta w sprawie odwołania Jarosława Gowina ze stanowisk wicepremiera oraz ministra rozwoju pracy i technologii. Powodem miał być brak wystarczających postępów w pracach nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu. Dzień później prezydent odwołał Jarosława Gowina. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik zaszczepił się przeciw koronawirusowi. Umożliwią to przepisy, którymi w następnym miesiącu zajmie się Sejm, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby to prawo pojawiło się na następnym posiedzeniu Sejmu, czyli to będzie posiedzenie we wrześniu. Chcemy, aby to było naprawdę nie tylko pomocne właśnie dla pracowników, ale także i dla pracodawców. Ostatniej doby wykryto w Polsce 196 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 6 osób. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się 2 dawkami 18 milionów Polaków. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Wydali alertę pierwszego stopnia. Podczas burz może mocniej padać, mówi Mateusz Barczyk z IMGW. Mowa o padach co najmniej 20 mm na godzinę, może trochę więcej. I porywach wiatru rzędu 70 km na godzinę w niedzielę. Burze ograniczą się raczej tylko do Podkarpacia, może częściowo Lubelszczyzny, zjawiska raczej podobne, czyli może się trafić intensywny deszcz i lokalne silniejsze porywy wiatru. Na południu Polski w weekend będzie upalnie. Temperatura wzrośnie do 30 stopni. Tegoroczny lipiec był nie tylko najgorętszym lipcem w historii, ale też najgorętszym miesiącem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na Ziemi. Tak wynika z raportu amerykańskiej rządowej Narodowej Agencji Oceanicznej i Atmosferycznej. Średnia temperatura była o 0,93 stopnia wyższa od średniej notowanej w lipcu w XX wieku. Nowe dane sprawiają, że obecny rok prawdopodobnie znajdzie się w dziesiątce lat z najwyższą średnią temperaturą od 142 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. Dziś i jutro w całej Polsce odbędzie się 30 pikników. Towarzyszą one obchodom Święta Wojska Polskiego. Porucznik Paweł Kłosowski z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej mówił w TVP Info, że wydarzenia odbędą się we wszystkich województwach. Dziś m.in. w Ossowie pod Warszawą. Na każdym pikniku będzie można zobaczyć pokazy lotnicze wykonanych przez pilotów sił powietrznych. Wykonają oni loty nad każdym miejscem pikników. Nad warszawskim niebiem zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry pokażą nam blagę biało-czerwoną. Koło Iskier TS-11 będziemy mogli zobaczyć myśliwce F-16 oraz samoloty treningowe. Jutro piknik odbędzie się m.in. w podwarszawskim Niepokalanowie. Czeskie kina notują rekordową liczbę premier. Nie przekłada się to jednak na wzrost frekwencji w trakcie seansów. Widzów jest nadal o 1/3 mniej niż przed pandemią. Do czeskich kin trafia w ostatnim czasie od 6 do 10 nowych filmów tygodniowo. Zamrożenie rynku na prawie 8 miesięcy sprawiło, że część premier została przesunięta, a oprócz tego do kin wchodzą zapowiadane już wcześniej tytuły. Andrzej Kulchanek, szef dystrybucji Bonton Filmu, tłumaczy czeskiemu radiu publicznemu, że natłok premier wynika z trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się dystrybutorzy i producenci. Aby zwróciła im się przynajmniej część poniesionych nakładów, nie mogą dłużej odkładać premier. W konsekwencji do dystrybucji kinowej trafia nawet 3 razy więcej filmów niż zwykle. Kondycja branży kinowej w Czechach systematycznie poprawia się, jednak sprzedaż biletów nie wróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii. Statystyki z ostatnich tygodni mówią, że Czesi najchętniej oglądają w kinach hollywoodzkie produkcje oraz krajowe komedie. Spadło zainteresowanie filmami animowanymi, dokumentami i kinem artystycznym. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. A zaczynamy od piłki nożnej, bo czwarta kolejka Ekstraklasy zaczęła się obiecująco. Piłkarze w Niecieczy i Mielcu stworzyli przyjemne dla oka widowiska. Lech wygrał z Termaliką 3-1, Stal pokonała Wisłę Kraków 2-1. Przebieg tego ostatniego spotkania relacjonuje trener Stalówki Adam Majewski. Stal Mielec wygrywa po 20 iluś latach mecz z Wisłą Kraków. Wiadomo, że to jest fajna sprawa dla klubu, dla kibiców. Natomiast wiadomo, że najważniejsze w dzisiejszym dniu było zwycięstwo. To nie ma co ukrywać, że nie było łatwe początek spotkania. Zdecydowanie dla Wisły Kraków, która stworzyła jedną bodajże albo dwie sytuacje, całe szczęście, że nie straciliśmy bramki. Było widać, że byliśmy zestresowani. Potem kosmiczny gol Kolewa odwrócił losy spotkania. Myślę, że wtedy w naszym przypadku nabraliśmy pewności siebie, stwarzaliśmy zagrożenie i nic nie odpowiadało na to, że stracimy bramkę. Rozpoczęliśmy drugą połowę, chociaż w szatni w przerwie uczuliśmy na to, żeby być skoncentrowanym i nie rozpocząć drugiej połowy. Zaczęliśmy fatalnie, ale drużyna mentalnie zareagowała bardzo dobrze. Dążyliśmy do zdobycia bramki, udało się zdobyć również też piękną bramkę. A co dziś w programie Najlepszej Ligi Świata? O 15:00 Piast zagra z Wisłą Płock, o 17:30 Lechia podejmie Krakowi, a na deser wieczorny szlagier Warta Legia, pierwszy gwizdek o 20:00. 278. bramkę w Bundeslidze zdobył Robert Lewandowski we wczorajszym meczu otwarcia sezonu. Jego Bayern Monachium jednak tylko zremisował z Borussią Mönchengladbach 1-1. Wracają tematy olimpijskie i niestety jak złe demony. Wicemistrz z Tokio w sztafecie 4x100 metrów Chijinju Yuja został przyłapany na stosowaniu dopingu. U biegnącego na pierwszej zmianie Brytyjczyka stwierdzono obecność ostaryny i S23, czyli substancji stymulujących rozwój tkanki mięśniowej. Yuja tymczasowo został zawieszony w prawach zawodnika. Najpewniej jemu i jego kolegom zostaną odebrane srebrne medale. Złoto w biegu rozstawnym 4x100 sensacyjnie wywalczył, czyli Włosi, a brąz Kanadyjczycy. Czwarte miejsce dla Chińczyków. Po dyskwalifikacji Brytyjczyków te dwie sztafety awansowałyby o jedną pozycję. Sport w trójce po godzinie 17:00. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na południu Polski termometry pokażą 30 stopni. W centrum będzie od 25 do 27, chłodniej nad morzem około 22. We wschodniej i południowej Polsce może się od czasu do czasu chmurzyć i przelotnie popada. Miejscami burza, nawet z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz mega okazja w internetowym sklepie Lidla. Tylko teraz weekend darmowej dostawy. Kupuj wygodnie i odbieraj zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, kilka minut po 9:00. Rozumiem, że już po dużym spacerze. No, ja spacer zaczynam bardzo wcześnie, bo z psami wychodzę. Nie dają spać? To nie to, że nie dają spać, ale rzeczywiście czekają na spacer już gotowe. Jak tylko otworzę oko, to widzę, że są gotowe na spacer, więc nie ma siły, trzeba wyjść. I to nie jeden, nie dwa. No, sześć. Andrzej Halicki w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, miłego dnia. Sezon ogórkowy. Przedstawiam pana z imienia i nazwiska i nic nie dodaję. Będzie tak przez godzinę? Będzie przeszkadzało? Nic nie dodawać, żadnej partii ani przynależności. Mam nadzieję, że tak, że dzisiaj porozmawiamy o życiu. Tak, miałem taki plan. To może od tych psów zacznijmy, panie Andrzeju, jeśli mogę tak się przez tę godzinę zwracać. No oczywiście, funkcje się zmieniają, imię nie. Wszystko się zmienia, pan Tarej. Imię tak. się nie zmienia, ale myślę, że miłość, tak. miłość też się potrafi zmienić. No nie, ja jako liberał nie mam tych problemów, co konserwatywny, a już polityka. No, mam jedną żonę tam samą cały czas. Mam taki guzik tutaj i on mi się włącza i lampka i będzie krzyczał za chwilę, taka trąbka się odezwie, jak będziemy politykować, a jak będziemy uprawiać politykierstwo, to już nas w ogóle wyłącza wtedy. No dlatego także nie będzie już żadnych tutaj dygresji ostrzegawszy. Natomiast co do miłości, to w sercu są dwie, musiałbym powiedzieć, ale tu będzie żona niezadowolona. No to, bo jest jeszcze klub. To za chwilę. Zacznijmy od muzyki. Pan przyniósł dzisiaj swoją muzykę. Proszę zapowiedzieć, jak taki rasowy DJ. A to chciałem Państwa obudzić takim kawałkiem z 69 roku. Mój ulubiony zespół Led Zeppelin, ale nie te, które Państwo pewnie bardzo dobrze znają, Stairway to Heaven, czy Who Lotta Love, czy inne takie klasyczne jak Kashmir. To będzie pierwsze dokładnie ich nagranie studyjne po przekształceniu się z The Yardbirds. Good Times, Bad Times i posłuchajcie Państwo, jakie brzmienie. Tak jakby nagrali to wczoraj. I days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a foreign land, but I still don't see it again. Fenomenalny chyba pan Andrzej Halicki, tak słyszę po tej muzyce, jakby klasyk nie no, powiedział. Tak, to jest trochę sentymentalne, ale ja myślę, że też z kawą razem dobra pobudka, więc myślę, że i energetyczne przy okazji. A w ogóle to lubię słuchać takich płyt, takich zespołów, które są trochę własne. Znaczy nie to, co godzinę słyszę w radio i że tak powiem jest takim utworem, który mnie otacza wszędzie, tak? Czy jestem w sklepie, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, tylko właśnie nastawię sobie coś własnego sprzed lat, albo odkrycie moje własne, na przykład nie wiem, czy pan no lubię punka, lubiłem jako młody człowiek. Czy pan zna jakiś punkowy zespół z Meksyku, z Kolumbii albo z takich krajów? Ale tak pan wyciąga tam, wyszukuje? Tak. Znajdowałem takie płyty i na przykład Ozomatli, meksykański zespół punkowy. Naprawdę słuchałem nawet płyty live, która zaczynała się takim skandowaniem sylabizowanej nazwy zespołu Ozomatli. No jak sobie nastawiam, to czuję się lepiej. Ale to gdzie to wszystko się dzieje? Muszę sobie to uzmysłowić. Psy, o której tam już okiem? 6 rano. 6. I z psami też muzyka na uszach? Słuchawki? Nie mogę za głośno nastawiać, bo psy są wrażliwe, więc trochę ciszej, ale tak, one leżą razem ze mną na kanapie, słuchają, oglądają na przykład filmy przyrodnicze, to muszę powiedzieć, że nawet czasem jest dosyć ciekawe, bo reagują na to, co się dzieje na ekranie. To o tej muzyce za chwilę w takim razie, bo te psy mi nie dają spokoju już jakiegoś czasu. Zresztą kogo pytałem, to mówi, no ja nie wiem, no przecież on ciągle z psami gdzieś wyjeżdża cały czas, ma ich tam kilkanaście chyba w ogóle, a to się przecież zaczęło ćwierć wieku temu, tak? No tak, nawet trochę wcześniej, w ogóle, bo to są dogi niemieckie, duże psy, rzeczywiście trzeba mieć pewne warunki dla takich psów, ale ja poznałem żonę z Dożycą, która mieszkała z nią na 30 metrach kwadratowych, więc to jest pies o wielkim sercu i te warunki raczej on się dostosowuje do nas niż odwrotnie. Ale to żona akurat z psem swoim spacerowała? A pan... Tak, tak, wyprowadziłem, a pan na... tak, tak, wyprowadziłem tak Indię na spacer zawsze lubiłem duże psy. Moja mama pozwoliła mi tylko na takiego małego, więc byłem, ten brak satysfakcji nadrobiłem teraz, bo żona z Dożycą, że tak powiem od razu. Ale to jest też taki sentyment rodzinny, bo mój dziadek jeszcze przed wojną miał dwa dogi. Mój wujek, czyli ze strony ojca w Pruszkowie, też miał dwie dożyce z kolei, a ze strony matki, to lwowska rodzina, ale po wojnie, wiadomo, większość nie trafiła do Polski, bo albo na wschodzie, albo emigracja i to daleka. No, w tym wypadku wujek akurat w Niemczech. On też miał żółtego doga i pomimo żółtego? Tego żółtego, tak, trochę innego niż i dziadek i wujek, bo tamte były czarne, a w jednym przypadku arlekinka, ale ten żółty dog o imieniu King, wielki, taki naprawdę postawny i no, to jeszcze większe chodząca niż te pana rzeźba, na zdjęciach, można powiedzieć. Tak powie? Nie, no podobny, ale samiec, dorodny samiec, więc ja mam sunie, więc są trochę mniejsze. Ale ja wtedy bardzo młody, bo miałem, nie wiem, 11 lat. I to był taki pierwszy wyjazd na zachód do Niemiec i pamiętam, jak nie znając niemieckiego, chodziłem po Ludwigsburgu. On pracował wtedy w takim polskim tam ośrodku, bo no to było Radio Wolna Europa, ale jako technik i osoba z administracji, więc miałem tylko jedną taką komendę do Kinga, Bajfus, a ludzie mówili ciągle coś do mnie, no bo reagowali, jak ja z nim tam chodziłem i obnosiłem się do dumny, chodząc z nim na smycz, raczej on mnie wyprowadzał niż ja jego. No i tą jedną komendą nieustannie próbowałem go temperować, chociaż nie było trzeba, ale te spacery zostały mi w pamięci bardzo mocne, naprawdę kochany pies. I taki mądry i zaopiekował się mną na tyle, że w tym mieście się nie zgubiłem i trafiłem z powrotem do domu. To co one takiego mają w charakterze, panie Andrzeju? Bardzo opiekuńcze, rzeczywiście znakomite też do, powiedziałem wprost, do opieki nad dzieckiem. Potrafią, pierwsza sunia, która była naszą wspólną w rodzinie i przy niej urodził się i wychowywał syn Zuzia, a tak naprawdę rodowodowo Susan Vega, też muzyka. Bo tak nazwała... I tam jakiś jeszcze czeski zespół się gdzieś pojawił na początku, tak? To jest z kolei nazwa przydomka. Się wywodzi, no to dłuższa historia, ale rzeczywiście też garażowy zespół czeski, który bardziej chyba popularny był u nas niż tam. Radim Chladik na gitarze i rzeczywiście... można powiedzieć, że tych wątków muzycznych tam się przebijało sporo, bo też miałem inne imiona i nazwy, ale wracając do Zuzi, kiedy jechaliśmy nad morze, ona na przykład stała godzinami, potrafiła stać nad synem i robiąc mu cień. To jest w ich naturze. Tak, to opiekują się dziećmi, potrafią wylizać, żeby nie powiedzieć, wymienić pieluchę, ale dziecko się tak dorasta z takim dużym psem, to też zupełnie inaczej, prawda? Tak, bo to jest trochę inna świadomość. Ja myślę, że w ogóle życie blisko zwierząt albo ze zwierzętami daje zupełnie inne poczucia, takie również taką świadomość, jeżeli to jest własne zwierzę, że jest odpowiedzialność, no tak, opieka. I myślę, że też to czyni relacje międzyludzkie innymi. Bo to otwiera tak na tak, pewno. Tak, zdecydowanie. I no, polecam wszystkim. Oczywiście trzeba to też robić umiejętnie i no bo to trzeba mieć dom, kilka hektarów chyba w ogóle. Nie, właśnie tu hektary nie są potrzebne. Tu potrzebny jest czas, opieka dobra. No miłość potrzebna jest. To są relacje uczuciowe. Więc. A nie było nigdy tak, że na spacer trzeba iść i tak pan, żona, idź, albo bo mi się nie chce, albo to może że, dzisiaj ja, jutro to ty. To pewnie, że tak jest, zwłaszcza jak pogoda jest niefajna, to zresztą wtedy one same nie chcą iść na spacer, ale myśmy mieli ten problem, że już w pewnym momencie ich było za dużo, bo już z trójką dogów wychodzenie było kłopotliwe. Aha. Dlatego wyprowadziliśmy się do lasu i teraz mamy takie warunki dosyć komfortowe, powiedziałbym. Ale to no nie jest tak, że lećcie sobie i one tam hasają i wracają. W pewnym sensie mogą nawet, tak? Bo mają taki swój teren i mogą też z niego korzystać, ale no też nawet tam też chodzimy na spacery. No ciężko jest wyjść z całą szóstką naraz, więc robimy rundy, a zazdrość o to, kto w pierwszej parze idzie, jest ogromna. Panie Andrzeju, propozycja muzyczna kolejna, bo pan jest tak przygotowany do audycji, że chyba... No ponieważ obudziliśmy się takim bardzo charakterystycznym głosem Roberta Planta, to ja, ale nagranie było sprzed 52 lat, tak dobrze liczę, to teraz chciałem zaprezentować nagranie sprzed 2 lat. Kiedy pierwszy raz usłyszałem w samochodzie, pomyślałem, że śpiewa Plant, ale on nigdy takiego utworu nie nagrał. I mówię, co jest grane? I zacząłem szukać. Okazało się, że jest to zespół Greta Van Fleet, może ktoś słyszał, trzech braci Kiszków, więc i polskie korzenie. No ale posłuchajcie tego głosu. Highway Tune. co? Pięknie. Podobne, prawda? Pięknie. Brzmienie głosu niesamowicie podobne. No ale zupełnie młody, bardzo energetyczny zespół i naprawdę kilka bardzo fajnych kawałków, bo już zacząłem szukać i rzeczywiście znalazłem bardzo fajne i zupełnie inne, oryginalne brzmienie, także to nie jest Led Zeppelin Blitz, aczkolwiek tak próbowali definiować ten zespół na początku krytycy. Andrzej Halicki relaksuje się słuchając muzyki? No tak, kiedy znajdzie na ten czas? Na to, bo to rozumiem, że cały czas w drodze. I to bardzo w ograniczonym czasie, ale na przykład samochód jest takim miejscem. Aha. Czyli droga. No to się składa. Droga, a teraz o miłościach mieliśmy rozmawiać, bo wspomniał pan, że o jednej to ciszej rozmawiamy, żeby żona nie słyszała. I co mnie zaintrygowało, przyznał. No to miłość do klubu, czyli no takie klimaty kibicowskie, powiedziałbym. A co, żona nie podziela tej pasji? Średnio, powiedziałbym. Więc nie za często. Ale lubię również jeździć na wyjazdy, lubię takie klimaty, które związane są z prawdziwym kibicowskim ruchem, czyli oprawami, tym wszystkim, co dotyczy barw, tożsamości. No, mogę tym godzinami opowiadać, bo w tych dosyć czasem prymitywnych zachowaniach, które niektórych szokują, jest też wiele bardzo autentycznej, skomplikowanej historii Europy, narodowościowych kwestii. Tożsamościowa. Ale Warszawa, klub, któremu jest wierny od lat. Tak, to Legia Warszawa, tak. No, wychowałem się w Warszawie, urodziłem w Warszawie, więc pomimo, że rodzina ma lwowskie korzenie, to zawsze Legia Warszawa, to drugie miasto jest tą tęsknotą rodzinną. Ale chciałem powiedzieć, że Legia Warszawa wywodzi się ze wschodu i nasze korzenie są absolutnie lwowskie też. Ten zresztą czarny pas, który kiedyś był na białych koszulkach na stulecie klubu, no symbolizuje czarnych lwów, a relacje z pogonią lwów też mam znakomite. Przyznam panu, że ja zupełnie tego nie rozumiem, tych emocji. Tych emocji. One są związane, myślę, z bardzo, bardzo mocno z tożsamością. I moment, w którym ograniczało się ją bardzo poważnie, myślę o czasach komunistycznych, To był moment buntu, w którym w różny sposób można było swoją tożsamość i ekspresję pokazywać. Z jednej strony ta muzyka, mówiłem o tym, że chyba wspomniałem o tym, że lubiłem punka na przykład. No tak. I to były te czasy też, buntu. Tak, i takiego pewnego otwarcia. To lata, końcówka lat 70. u nas, a nawet początek 80., czyli stan wojenny, no już wyraźnie wtedy kluby takie jak Remont, ja zwłaszcza do Remontu, bo Stodoła mniej, Hybryd nie za bardzo lubiłem, ale tam się dużo rzeczy działo i też poznawałem właśnie zbuntowanych muzyków. Sam nie potrafiłem. Zabierałem się za gitarę wielokrotnie, ale nie, nic z tych rzeczy. Ale rozumiem, że słuch muzyczny, wszystko jest na miejscu? Słuch, tak, rozpoznaję znakomicie. Natomiast samemu zaśpiewać, nie to ciężko. Ja już w ogóle coś innego, to w ogóle nie wchodzi w grę, więc raczej chodziłem na imprezy niż byłem autorem jakichś utworów. Aczkolwiek chciałem również pisać teksty kiedyś. I co wychodziło? No, powiedziałbym, że ale teksty mogłoby, piosenek, czy mówię pan, tak, jak jest na zbuntowane, ulotek, najchętniej ulotek. No, bo to były krótka czasy... forma. Tak, bo to były czasy buntu również politycznego. Natomiast dlaczego... Ta tożsamość. Dlaczego ta tożsamość również w tym kibicowskim wymiarze? Dokładnie z tego samego powodu. Są barwy, które mają swoje historyczne źródło. Czerwono-niebieskie barwy pogoni, jak wędrowały razem z migracją wymuszoną przecież, czyli przesiedleńcami na skutek wojny i utraty terenów. Najpierw na Śląsku mamy Polonię Bytom, Piast Gliwice, Odra Opole, aż do pogoni Szczecin, nawet nazwa ta sama. No przecież to jest historia, to jest nasza tożsamość. Nie możemy tego zatracać, więc to jest bardzo ważne też dla własnej świadomości. Natomiast oczywiście czasem ma to również ten negatywny wymiar pewnej agresji, konfliktów, no tak, które ale też mają swoje źródła. I właśnie i tłum, i te krzyki wszystkie... No to pomimo pan to akceptuje tych wydarzeń, czy też pan jakąś wartość widzi w tej zbiorowości? Bo mnie by to jakoś trochę tak zniechęcało i przerażało, chociaż oczywiście zgadzam się z tymi kwestiami tożsamościowymi, bo i rodzina wysiadła z wagonu no. I no to tutaj teraz, no trudno, no, będziemy mieszkać. Wydaje mi się, że to jest... No ale tak dzisiaj, przepraszam, po latach, to musiałby pan młodego człowieka tak edukować i próbować mu zaszczepić. Nie, ja nikogo nie edukuję na siłę i mój syn ma inne hobby, natomiast zresztą też wspólny. Bo nurkujemy. Nurkujecie jeszcze, tak, to tak, no do tego dojdziemy. Ale to musi wynikać z wnętrza. Ja to czułem i miałem, może też dlatego, że pierwsze lata liceum, akurat 76 rok, wrzucony na Śląsk, gdzie propaganda naprawdę była nieprawdopodobnie silna. Ja zupełnie z innego świata, więc chciałem też pokazać, że ja jestem... skądinąd i w związku z tym to barwy warszawskie Legii eksponowałem, co zresztą było dosyć trudne, powiedziałbym, i takie bardzo konfliktowe, zwłaszcza na samym początku. Później uznali mnie za oszołoma i traktowali trochę z rezerwą, ale z boku i pewną akceptacją. Ale to pan się wyrywał tam? Do no, nami, no, no oczywiście miałem i herbik na ramieniu i na teczce. I nie dam, że i... raczej szukamy kompromisu, tylko... Nie, tak? nie, zdecydowanie. Ja tu z pozycji, tak, tak, że tak powiem, tak, siły. No, że, no nie siły, ale ja jestem, tak, jestem z Warszawy i proszę tutaj przyjąć to i szanować. I z tym szanowaniem było też trochę trudno na początku, bo wiadomo, że były konflikty, ale też przez to właśnie, że ten świat tam był inny niż ja chciałem, czy ja czułem i miałem świadomość, bo też miałem inną świadomość, no, słuchając Radia Wolna Europa, czy mając aktywnego bardzo stryjka, czy mając wiedzę od ojca, no, to jednak zderzało się z tą propagandą i zupełnie innym światem, więc to zdarzenie było mocne i ono się wyrażało w różnych buntach, tym muzycznym, strój. A ten duch buntowniczy później jakoś zasiadł na fotelu i zapalił fajkę? Nie, myślę, że on pozostał, bo inaczej nie byłbym w tej przestrzeni publicznej. Później ZTS i działalność studencka, no, ale przecież ja nigdy zresztą nie czułem, że to jest działalność polityczna. Ona zawsze dla mnie miała wymiar ludzki, więc albo obrona pokrzywdzonych, albo upominanie się o wolność. A w biznesie, deweloperka, agencje, to przecież inny świat zupełnie. I tam trzeba było tego pankowca w sobie jakoś utrzymać, zaopiekować się nim, czy zupełnie inne reguły, czy dwa światy. Po pierwsze, garnitur zdejmuję i jadę na wyjazd albo na koncert. To jest inny świat. Gdybym tego nie miał, to być może też bym... Czyli dwa różne światy, które po prostu można połączyć. Tak, no myślę, że każdy powinien mieć hobby, każdy powinien mieć takie swoje troszkę zwariowane miejsce, które jest zupełnie inne od tego normalnego, powiedzmy od poniedziałku do piątku, unormowanego życia, bo inaczej byłoby nudno i nieciekawie. Myślę, że wtedy człowiek jest bogatszy, jeżeli ma te swoje zainteresowania, pasje, a nawet czasem szaleństwa. Więc kibicami jest tak, że no ja czasem słyszałem, że Andrzej, ty jesteś w porządku gość, tylko nie przeklinasz. No, nie wszystko trzeba robić identycznie. No, ale szanuję, tak. Ale szanowali. Ale można to wyrażać również w inny sposób, a zdecydowanie. No to proszę, 30 sekund, panie Andrzeju, to jest tak zwane intro. Piosenkę pan przeniósł do Trójki dziś, więc ono powoli sobie gra. Pani Renata tutaj nam zagra, a pan zapowiada. Pan robi to doskonale. Bo a ja mieliśmy chyba mówić o miłości, a to jest jeden z takich utworów, który no, zawsze był obecny na imprezach, które organizowałem u siebie, a może tego zaczynaliśmy nawet. Zróbmy więc prywatkę. Wtedy zaczynało się szaleństwo. Możliwe, wszystko może zdarzyć się. Zróbmy Listą zarządza dziś w Trójce nie kto inny, Andrzej Halicki. Z tym nurkowaniem, panie Andrzeju, ja to myślę sobie tak, człowiek sukcesu, wszędzie go pełno, psy, muzyka i jeszcze mówi, wymyślę sobie coś nowego, żeby było oryginalnie. A to ponurkuję, bo nie będę jeździł motocrossem. To było 20 kilka lat temu. Powiem szczerze, zawsze woda mnie ciągnęła i zawsze... Ja miałem w ogóle w młodości też akwaria i to nawet dużą ich ilość. Pod wodą nie można gadać, nie można się za bardzo wiercić, jest spokojnie i to jest taki relaks, który naprawdę odcina od świata i od wszystkiego, czyli człowiek zamienia się w część no, tego akwenu, jest rybą, jest częścią świata podwodnego. I to rzeczywiście wydawało mi się nieosiągalne przez pierwsze kilka lat, kiedy pływaliśmy, no tak snorklując po powierzchni, próbując uprawiać tak zwany freediving, czyli po prostu na własnym powietrzu. Ale to pan sam ze znajomymi? Ze znajomymi, tak, ale też sam z żoną, która, no i z synem już, który się urodził i od razu też z nami pływał. Uznałem, że to po pierwsze trochę niebezpieczne, bo rzeczywiście czasem te fale były duże, a myśmy pływali po prostu na otwartym morzu i te rafy były dla nas wyzwaniem i taką ciekawością. No ale z kolei samo oglądanie raf z góry no, nie jest tak atrakcyjne. Dopłynąć do nich bardzo krótkie. Więc ciągle mnie korciło, żeby tam zostać na dłużej. No ale wydawało się, że 30 lat to stary jestem, już bo to za było późno. 20 lat temu, tak, no, gdzieś, tak było, rozumiem, tak się nawet, umiejscowić. Nawet, tak, nawet trochę wcześniej. I tak bardzo powolnie do tego doszedłem. Najpierw gdzieś tam robiąc intro, później na jakichś wakacjach, później próbując z kolegami, bo oni z kolei zrobili certyfikaty i ktoś mnie tam zabrał na swojej butli, więc to było takie dorywcze i No, dopóki nie zrobiłem sam wreszcie kiedyś, spiąłem i nie zrobiłem całego kursu. No i pierwsze wakacje to były oczywiście egzotyczne, więc to też było trochę inaczej niż no, w Polsce. Ciepłe wody, Rafa jak akwarium. No nie, no zupełnie inny świat, to tak faktycznie można się krypka akwariowa i to jest wtedy dla mnie relaks, ale pierwsze kilkadziesiąt nurkowań to miałem takie sportowe wyzwania, żeby głębiej, żeby... No, czyli taka żyłka ryzykanta jednak tam gdzieś jest. No i dwie bardzo przygody zapadające w pamięć, więc... Ale tak było na granicy czego? Życia i śmierci, czy miło, no, niemiło? Nie powinienem tego mówić publicznie, ale na powietrze schodząc zdecydowanie za głęboko. Aha. Raz wychodziłem bez powietrza, więc to jest... I za szybko pewnie. No, można w różny sposób i ratowniczo również wyjść, pokonać dużą głębokość, ale w tym wypadku chodziło o to, że byłem zupełnie sam. Więc rzeczywiście mało bezpiecznie, ale ja myślę, że to jest bardzo bezpieczny sport, jeżeli się pamięta o wszystkim i nie reaguje nerwowo. I wszystkim polecam, spróbujcie. No pewnie to uczy takiego reagowania w życiu później, prawda? I też pewnej odpowiedzialności. Na pewno... I takiego rozkładania sił. Fajne jest to, że dzisiaj możemy to robić razem, rodzinnie, a też się obawiałem, że żona... Też żona, tak, że żona tak raczej znowu jak z Legią trochę. Nerwowo reagująca, bo obawiałem się ją namawiać i tego jej nie rekomendowałem, dopóki syn powiedział, słuchaj, jak my będziemy pływać głębiej, bo syn zaczął wcześniej i rynkował ze mną, jak my jesteśmy na dole, a ty nad nami gdzieś na tej... falach, a my pływamy w miejscu, gdzie są, no na przykład rekiny, bo też się zderzało, to ty jesteś dużo bardziej narażona na cokolwiek niż my. I ja ci nie pozwalam. Albo będziesz z nami, albo nie będziesz z nami jeździć na tą łódkę i na te rafy i skakiwać do wody. I właściwie ją przymusił i muszę powiedzieć, że dzisiaj od tych kilku lat, no ładnych już kilku lat, czyli ona jeszcze dużo później niż ja zaczęła, jest znakomitym, świetnym nurkiem, świetnie pływa, dużo lepiej technicznie ode mnie nawet i... A syn skończył oceanografię i poszedł też w tym kierunku nawet naukowo. Więc to nam się przerodziło w ogóle w taką też rodzinną pasję. Dobrze, w takim razie się pomyliłem, już wiem, z tym takim hobby wymyślanym na prędce, ale dużo pan mówi o takich momentach samotności. Myślę, że psy też dają taką trochę przestrzeń, oczywiście, zupełnie inną, prawda? Oczywiście. Lubi pan tak gdzieś tam się samemu? Lubię i idziemy schować, porozmawiać w lesie, tak. Ale z psami? Tak, oczywiście. I co one tam mają do powiedzenia ciekawego? Mówię, Andrzej, po co ci to? Daj sobie spokój tam. Nie, no oczywiście, ta polityka, że... zostań z nami w domu. Oczywiście, że rozmawiają oczyma, czyli krótko mówiąc, czasem to jest tęsknota, a czasem radość i ten spacer jest radością. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jesteśmy znowu sami, możemy sobie pobiegać, przebiec się, porzucać się jakimś patykiem, a tak naprawdę pooddychać na świeżym powietrzu. Myślę, że to jest bardzo zdrowe ogólnie, więc ci, którzy chodzą na spacery, czyli ci, którzy mają psy, zaczynając od tego, no są tak, na pewno zdrowsi, tak, bo muszą chodzić na spacery dużo częściej niż ci, którzy siedzą tylko w fotelu i oglądają telewizję. Rozumiem, ale o te takie momenty samotności, nie wiem, jest pan w biegu gdzieś tam w Brukseli, pan sobie przysiada na kawie na przykład, czy idzie do muzeum też, czy nie, nie ma takich momentów? Nie, mam momentów czasu. Nie ma jestem czasu. Od rana do wieczora cały czas tych spotkań jest w zasadzie w każdym momencie po kilka, więc mówiąc szczerze, ta presja braku czasu jest ogromna. Aha. I tak jak wsiadam w samolot, jest ten pierwszy moment wylotu, tak właściwie dopiero pierwszy moment oddechu, to ja mam jak wracam po kilku dniach. Ale lubię takie czy spacery, czy właśnie posłuchanie muzyki, czy jakieś takie trochę oderwanie się od tego, co jest tym codziennym zgiełkiem i otaczającą nas taką presją, bo ciągle coś się dzieje. No tak, więc tak. Ale rozumiem, czasem się ciągle nie działo, to też by ten kolorek tak, życia jest, był taki dosyć blakły. Te dwie, trzy czy ileś godzin takiej ciszy, to już zaczynam szukać telefonu, czy coś się nie dzieje. Więc to tak też czuła. Jest prawda, że to jest trochę jak narkotyk. No, cały czas człowiek ma świadomość, że Anusz Widelec gdzieś mi potrzebują, jak mówił klasyk. I jak tam z propozycją muzyczną, bo rozumiem, że tutaj... A to rozmawialiśmy trochę o kibicach, rozmawialiśmy o tych nurtach takiego buntu i nurtach muzycznych. Cofnął się do tej części naszej rozmowy i zaproponował ze wschodniego Londynu zespół The Clash, czyli taki klasyczny punk, ale z taką nutą trochę ska i muzyki, która pochodziła z innych kontynentów, bo to była taka dzielnica trochę pomieszana. I ja w młodości zafascynowany byłem kibicami West Hamu, którzy pierwsi mieli zresztą w swojej ekipie także czarnoskórych kibiców. Mieli taką grupę ICF, to Intercity Firm, dosyć słynna rozrabiacka grupa, która jeździła również na koncerty punkowe. Zresztą ich fanami z Iron Maiden na przykład również. I proszę, The Clash, Guns of Brixton, tak jeden z kawałków buntu, ale jednocześnie tęsknota za wolnością, bo te ostre słowa związane są również z tym, co, za czym tęsknili. Wolnością, pokojem i tolerancją. Andrzej Halicki w Trójce dziś, w sobotę o poranku. Andrzej Halicki w Trójce, wybiera muzykę i nie tylko. Znalazłem taki wywiad z panem z 2005 roku na takim portalu PR-owym i pisali, bo to czytelnicy wtedy zadawali pytania. I mówi, jeden z nich zamieni pan teraz biznes, deweloperkę na to, żeby obijać się w Sejmie i nic nie robić w polityce. I pamiętam, jak pan odpowiadał, tam odpowiem na to pytanie bardzo poważnie. I tam poszło, że nie idzie się do polityki, by się obijać, ma się cele. No tak, to było też takie wyzwanie, które związane było z tym, co robiłem wcześniej, też w tej przestrzeni publicznej, mianowicie, no to górnolotnie zabrzmi, ale walka o takie duże cele i wydawało mi się, że, a przypomnę, że tamten czas, to był czas no, takich dosyć głośnych afer też korupcyjnych, afer związanych z obozem, z którym walczyłem wcześniej jako młody człowiek. Chociaż takiej zupełnej ciągłości nie było, ale to byli również ludzie, którzy mieli wcześniej te legitymacje, które tak bardzo nas młodych wówczas drażniły, więc wydawało mi się, że coś się popsuło w tej polskiej demokracji i to trzeba naprawić. Dosyć radykalny plakat zrobiłem. I to będzie zadanie dla mnie. Może zbyt ambitnie wziąłem to sam na klatę, mówię, ja tu będę po prostu robił porządek. Ale to oczywiście też jest szerszy wymiar, bo nie chcę tutaj znowu wchodzić w te wątki polityczne, ale jako liberał i wolnościowiec, ja akurat mam bardzo dużo atencji do tożsamości, do tego wszystkiego, co możemy nazwać dzisiaj takimi konserwatywnymi wartościami. Ja to chciałbym łączyć i tak raczej wydaje mi się, że mi się to w życiu udaje. Natomiast nam w życiu społecznym i politycznym nie. I te uważam, że tych wartości nie można przeciwstawiać sobie, więc gdzieś też szukam tego w tej przestrzeni publicznej, żeby tłumaczyć, że po pierwsze liberalizm nie musi być przeciwstawiony temu, co związane z tożsamością i tymi wartościami, także myślę tutaj o tym, jak bardzo zmienił się w tym negatywnym tego słowa znaczeniu Kościół i jego rola. To mnie bardzo drażni tak osobiście, bo wydaje mi się, że wielu nadużywa w ogóle tego i tego miejsca i tej instytucji. No i też kwestia Polski w Europie, czyli naszego bezpieczeństwa. No, po to się walczyło o wolność, żeby dzisiaj ją tak lekko, czy bezpieczeństwo oddać. Te sprawy międzynarodowe zawsze chyba pana jakoś interesowały, prawda? I te sprawy międzynarodowe były kluczem do budowania tej pozycji i tej przyszłości. I zawsze taki sobie układałem drogowskaz, żeby mieć je na pierwszym miejscu. Więc czy to Komisja Spraw Zagranicznych w Sejmie, czy później delegacja do Strasburga, czyli w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, czy od 2 lat w Parlamencie Europejskim, to jest pewna kontynuacja rzeczywiście. Widzi pan, lampka nasza się nie zapala, trąbka nie daje o sobie znać. To znaczy, że to nie ma politykowania ani politykierstwa. Nie. Bo kiedy mówimy o wartościach, nie, to jest bardzo oczywiście zajmujące i interesujące. Chciałem pana zapytać o takie słowa, które się wypłukały już. Oczywiście z takiego społecznego i politycznego również podwórka, które dzisiaj no trzeba jakoś napełnić treścią, bo to od razu słychać, jak ktoś chce budować mosty i chodniki, albo mówi, że oczywiście dla człowieka wszystko. Słychać, że to jest to tak po płaszczyźnie, po płciźnie. No tak, tylko... No te wartości też, no przyznajmy. I ta wolność na w każdą stronę odmieniana przez każdy przypadek. Ja czasem zdarzam się z tym i to też... A pana program. I zaczynam mieć pytania o to właśnie, co dla społeczności w miejscu, w którym się znajduje XY, tak? Czy miejscu na przykład, w którym dziś mieszka. I ja oczywiście ten mówię, no ale to zrobię wszystko, co chcecie. Znaczy, powiedzcie, czego chcecie i wybierzcie takich ludzi sobie w tym miejscu, w którym mieszkacie, żeby realizowali te projekty. A jeżeli będę mógł pomóc, to będę zadowolony, szczęśliwy, bez względu na to nawet, co to jest, to nie musi mi służyć jak gdyby osobiście, czy nie muszę tego mieć od razu przed oczyma w tym momencie. A mówię, nie, no to mi chodzi o pana program, a nie nasz program. Ale no po to my jesteśmy też, żeby realizować pewne oczekiwania. I teraz wracając do tego miejsca, w którym jestem, no jestem w Parlamencie Europejskim. Jeżeli jest, no i mówiłem tutaj o bezpieczeństwie, ale jest także możliwość dynamicznego rozwoju. To ja nie rozumiem czasem tego, co się dzieje u nas, kiedy te wielkie możliwości oddaje się lekką ręką za słowa, które też nabrały jakiegoś kabaretowego znaczenia. Wstawanie z kolan, duma narodowa, czy inne. No, ale to co, odrzucić je, czy może ja poszukać tego właśnie nie odrzucam, sensu. Tylko uważam, że dzisiaj one mają no, karykaturalne brzmienie i efekt tego jest karykaturalny, no bo przecież mówiąc o wstawaniu z kolan, no powiedziałbym, uderzyliśmy się mocno w głowę. Związek frazowy się panu nie podoba, po prostu. Uderzyć mocno w głowę, jak to wygląda w praktyce. No ale człowiek ma przestrzeń nad sobą. Ta duma oznacza, że prawo moralne, za chwilę będziemy to się kompletnie nie zagubieni, samotni, gdzieś na marginesie i w kącie stali. Ma jakiś defetyzm tutaj pod koniec naszego spotkania się wkradł. A nie decydowali o rozwoju Europy, a wydaje mi się, że decydowaliśmy o nim na przełomie lat 80. i 90. naprawdę nad Wisłą w Warszawie i uczestniczyliśmy w tym sam również jako jeden z wielu tysięcy, więc to mnie niepokoi, że gdzieś te wielkie rzeczy potrafimy jak gdyby zagubić czy rozmienić na drobne. Ale chciałbym od tego odejść i powiedzieć, że małe rzeczy budują wielkie sprawy. I ostatni kawałek, który chciałem zaproponować, znów wyszperany zupełnie też z dawnej przeszłości, był taki punkowy zespół Mano Negra, Czarna Ręka. Trochę jak nasza niewidzialna ręka w przyszłości. Tak, to też było, tak. Pomocowa, tak. To zespół baskijski, który miał zawsze takie socjalne akcje za cel, więc płyty służyły również no, pewnym działaniom, które miały charakter taki solidarnościowy i pomocowy. No ale zespół się rozpadł. Manuel Chao, jego lider, postanowił sam dalej działać i on wydał płytę, która się sprzedawała po to, żeby pomóc Indianom w stanie Chiapas uzyskać autonomię. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, nawet taka idea marszu na Meksyk, taki bunt Indian ze stanu Chiapas. Pomyślamy sobie, jak to jest w ogóle dalekie od siebie i co ich łączy. I właśnie łączy ich idea, wolność i przekonanie o tym, że ci, którzy mają więcej, mogą pomóc tym słabszym. I mogą to robić w bardzo różny sposób. Czy to nie jest piękne? A czy ja nie jestem naiwny, że tak słucham pana i wierzę w to wszystko? Ale ja uważam, że to jest piękne i że to jest właśnie budujące i na końcu bardzo optymistyczne. Przecież Indianie ze stanu Chiapas nie stworzyli swojego państwa, no bo to też jest niemożliwe, ale pomóc im chociaż i wykazać taki gest solidarności i też w jakimś sensie pomóc materialnie, naprawdę szczytna idea, więc ja zacząłem kupować płyty Manu Chao i słuchać, i lansować. I teraz Clandestino, coś, co jest zakazane, no bo taki jest tytuł. Zakazane są różne rzeczy, ale one mogą służyć dobru. Bardzo dziękuję za dziękuję również i naprawdę wszystkiego najlepszego słuchaczom państwu życzę. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, mano negra, clandestina, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. To był sezon ogórkowy. W Trójce dziękuję państwu za spotkanie. Kolejna odsłona naszego programu. Już za tydzień Renata Szewczak, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Soy el quebrale.